la ta di ta da da la da di da da di ya la ta la ta ta ta ta ta ta la ta ta ta ta. Nope.